पानी भरेगा रे घर जानी रे घर जानी रे घर जानी سخی لال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست ده دم دم علی علی سخی لال قلندر مست مست سخی لال قلندر مست مست جون لال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست سارے مست مست مست مست دم مست قلندر مست مست